ندونم چه کردیه یار نیریز ویرومی، چی یفته و وقتی زنی وای وای وای آخه، یای چی برف چی رومو، غم دارم شب و روزو، کار دارم سه پنج روزی وای. خود گلی نومد گل و یا رفته و تیاته وای، ار کشیم یا نی کشیم وای وای وای آخه، یای من دل مجاته، غم دارم شب روزو، کار دارم سپه روزی وای. خود گلی نومد گل و یار گل سر زلفته، خربونه را را بنید وای وای وای آخه، یای با گفت لفته تو، وای غم دارم شب و روز و کار دارم سه پنج روز وای. گل بیا و بالا سر و یار بیمار سخت و می، دین ما نا او کسی وای وای وای آخه، یای پازه به بختم و غم دارم شب و روز و کار دارم سه پنج روز وای. یکی نخواستم یار که هم دلم بوی، هم دم تنهایی وای وای وای آخه، یای یار شبم بو، غم دارم شب و روز و کار دارم سه پنج روز وای. یکی نخواستم.